Veel sport inderdaad, dat zal de komende weken niet anders zijn, gok ik zomaar. Gaat het nieuws steeds meer domineren. Vraag 15 was nog, waarom deed de UEFA onderzoek naar de Duitse doelman Manuel Neuer? De regenboog-aanvoerdersband. Precies, dat was inderdaad het goede antwoord. Maar buiten de tijd, helaas. Niettemin, 8 vragen had je goed. Maal 6 kom je op een score van 48. Ed, dus die staat voor jou genoteerd. Nou, dat is volgens mij netjes, toch? Ja, precies. Nou, laat maar weten wanneer je compagnon aan de beurt is. Ja, goed. Fijne dag nog, Ed. Dank je wel. Dank je wel voor het meedoen. Doei, doei. Jullie ook grote dank. Saskia Oosendorp natuurlijk, Hein Fleuren en Daan Hierma van Vos. Dank jullie wel. Graag gedaan. Sven, goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Trekt Mariette Hamer de formatie vanochtend alsnog vlot? Dat is de vraag na een weekend. Bellen, praten. En dat praten lijkt allemaal verdomd weinig te hebben opgeleverd. Een van de scenario's op tafel is dat Mark Rutte als grootste leider van een partij dan maar zelf moet gaan beginnen met het schrijven van een proeven van een regeerakkoord. De eerste keer dat dat gebeurde was in 1994. En dat idee ontsprong uit het hoofd van mijn gast van vandaag. Jacques Wallage is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. Op de Olympische Spelen in Tokio zijn per locatie maximaal 10.000 mensen welkom. In verband met corona mag per locatie maar de helft van de plaatsen bezet zijn. Buitenlandse toeschouwers komen er helemaal niet in Tokio. Verzekeraars kunnen nog niet zeggen hoe groot de schade is door de storm van afgelopen vrijdag. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat die storm uniek was en dat er nog niet genoeg meldingen van verzekeraars binnengekomen zijn voor een overzicht. Netbeheerder Stedin en Alliander wisten dat hun slimme energiemeters niet toekomstbestendig zijn, meldt het FD. Die meters werken met radiofrequenties en die worden om de zoveel jaar geveild, dus die kunnen ze ook weer kwijtraken. En de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gaat dit jaar naar de stichting IVN Natuur Educatie. Die organiseert cursussen, campagnes en natuuractiviteiten. En IVN krijgt 150.000 euro. Jan, dankjewel. Dan weer naar de verkeersinformatie. Jolanda, wat heb je nog aan files? Het is hier en daar wat langzaam rijden, onder meer op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelp en Oder en Wessem 5 à 10 minuten vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Ook bergingswerk op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 5 à 10 minuten ook daar. De rechte rijstrook is dicht. En als laatste de spoedreparatie op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Oosterhout en Breda Noord een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment loopt Mark Rutte de stadhouderskamer binnen voor weer een overleg met de informateur. En later vandaag volgen ook de leiders van de 5 andere partijen die vrijdag voor het blok werden gezet. De formatie verkeert in een impasse, constateerde Mariette Hamer, de informateur. En dus luidde de opdracht voor het weekend huiswerk maken en bellen over 3 uitwegen. Ofwel, de 6 overgebleven partijen gaan nu echt samen onderhandelen. Of Mark Rutte, leider van de grootste partij, schrijft in zijn eentje maar voorlopig vast een regeerakkoord. Of hij doet dat samen met Sigrid Kaag, de leider van D66. Meer smaken waren er niet. Maar al dat gebel lijkt niets te hebben geholpen. Het is niet voor het eerst dat wordt geprobeerd en geopperd de leider van de grootste partij vast aan het werk te zetten met een proeven van een regeerakkoord. De eerste keer was in 1994, toen destijds de koningin nog Wim Kok de opdracht gaf hetzelfde te doen. Het was zijn rechterhand die het staatshoofd een brief schreef met die suggestie. En die rechterhand was Jacques Wallage, fractievoorzitter toen van de Partij van de Arbeid en mede-onderhandelaar. Later ook nog informateur van die buitengewoon lastige formatie in 2010. En later ook voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En daar al een warm pleidooi hield voor een kort, niet al te gedetailleerd regeerakkoord. Verklaar dat regeerakkoord niet heilig, beschouw het als een startpunt. Kortom, l'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. Meneer Wallage, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u dit weekend nog gebeld eigenlijk? Nou, in ieder geval niet relevant gebeld. Nee. Deze vraag. Nee. U wordt nog überhaupt wel gebeld? Gelukkig wel, ja. Maar niet door uw partijgenoot Ploemen? Daar heb ik weinig contact mee, ja. En mevrouw Hamer? Ook niet. Mevrouw Kaag dan? Nee, ik ben natuurlijk op grote afstand van de politiek. En dat bevalt me heel goed, hoor. Ja, maar destijds, in 1994, kwam de grote natte droom van D66 uit. Een kabinet, paars, van kleur, zonder deelname van de Christendemocraten. Zij heeft niet even gebeld, hoe deden jullie dat toen? Misschien kunnen we zoiets weer van elkaar krijgen? Nee, maar ik geloof in de algemeenheid dat mensen die nu verantwoordelijkheid dragen niet veel neiging hebben om terug te kijken. Dat deed ik eerlijk gezegd toen ik zelf fractievoorzitter was ook niet. Dus het verbaast me ook niet. Meneer Wallagen, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hoe kijkt u eigenlijk naar deze formatie die deze week dag 100 ingaat? Op vrijdag namelijk. Nou ja, wel met grote zorg. Omdat wat je merkt is dat de kiezer een kamer heeft samengesteld waaruit je niet zo makkelijk een effectieve regering kunt vormen. En het is dus gewoon objectief echt heel lastig, omdat rechts van CDA en VVD flink oprukkende troepen zijn. Forum en de PVV en Ja 21. En CDA en VVD zijn daar zeer beducht voor. Dus hun redenering, wij moeten niet al te veel linkse makkers in dat kabinet hebben, die komt voort uit de realiteit. En als mevrouw Kaag zegt, ik wil eigenlijk dit oude kabinet niet weer in de benen helpen. Want dat nog steeds rust op een meerderheid trouwens. Absoluut. En wat ook heel goed zou kunnen. Maar dat wil ze eigenlijk niet, want met de ChristenUnie komt ze met haar programma van medisch-ethische vragen eigenlijk niet goed uit de verf. Dus de wensen van die partijen zijn op zichzelf vanuit hun positie reëel. En de vraag is dus, hoe breek je daar doorheen? Nou, bijvoorbeeld door de optie op tafel te leggen. Laat Mark Rutte als leider van de grootste partij en demissionair premier een proeven van een regeerakkoord schrijven. Dat gebeurde voor het eerst in 1994. En als de geschiedschrijving het allemaal juist heeft vastgelegd, was u het die een brief schreef aan het staatshoofd toen. Klopt dat? Nou, dat is iets te veel eer. De eerste vraag die toen speelde was, wie moet er informateur worden? Daar heb ik inderdaad positie in ingenomen. Herman Tjik Willink was informateur ook toen. Hmm. En adviseerde een formateur van VVD-huizen. Dat vond ik gezien de politieke verhoudingen merkwaardig. Dus ik heb toen geadviseerd, laat Wim Kok het zelf doen. En de koningin was van mening dat in verband met de wegtikkende tijd er ook een begroting moest komen. En toen was het dus niet zo raar om de functionerende minister van Financiën die opdracht te geven. Maar vergis je niet, het was een hele andere situatie, omdat er een meerderheidskabinet in zicht was. Het was of met de CDA of met de VVD. Het was of paars of doorgaan met waar we bij Lubbers 3 waren gebleven. Ja, maar toen was het argument, jongens, er moet snel een begroting komen. We zitten in de jaren 90. De begin van de jaren 90 waren hartstikke lastig. Daarna begon het economisch tij beduidend meer te keren. Maar ook toen was de opdracht, er moet snel geregeerd worden. Diezelfde opdracht ligt nu ook op tafel aan het einde van deze coronacrisis. Zeker. Dus er zijn parallellen. Eigenlijk nog dwingender. Omdat, vind ik, tijdens die crisis natuurlijk zichtbaar is geworden wat voor enorme scheuren er in de welvaartsvoorziening zijn. En die scheuren moeten gedicht worden. En in dat opzicht is het veel dringender. Ik vind zelf dat de politiek nog een beetje langmoedig omgaat met het wegtikken van de tijd op dit moment. Het is echt heel dringend. Maar de vraag is of het helpt om de zittende premier dat te laten doen. Ik denk dat we uiteindelijk uit zullen komen op een minderheidskabinet waarvan VVD en D66 het hart vormen. En als je al zo'n route zou willen bewandelen, dan zou ik denken dat VVD en D66 dat samen zouden moeten opknappen. Maar dan sluit u zich dus aan bij optie 2 van de informateur, namelijk laat Rutte en Kaag samen vast een regeerakkoord schrijven. Dan kan de rest kijken of ze zich daarbij wil aansluiten of niet. Ja, en ik denk dat van groot belang is dat je dit keer het idee van een minderheidskabinet niet heel erg ver van je weggooit. Het zou wel eens heel goed kunnen werken. Door de openheid, door de noodzaak om in de Kamer echt het debat te voeren. En ook doordat dat idee van achterkamertjes nu zoveel slechte naam heeft gekregen, dat je die transparantie echt helpt door een minderheidskabinet die gewoon van dag tot dag in de Kamer aan de kost moet komen. Ja, maar als wij allemaal goed zijn geïnformeerd de afgelopen dagen, dan heeft dat hele belcircuit afgelopen weekend geen groen licht opgeleverd voor deze optie. Nee, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Maar het zou me niet verbazen, omdat natuurlijk ook de positie van Mark Rutte zelf een onderdeel is van het ingewikkelde kluwen. Ja, maar dat was die van Kok destijds ook. Nee, niet in de zin dat mensen twijfelden of hij een kabinet zou kunnen leiden of zou moeten leiden. Krok was wel partij, daar heb je gelijk aan. Maar Nu is behalve de inhoud en de noodzaak voor nieuwe omgangsvormen, nieuwe cultuur, ook de vraag aan de orde of er een kabinet Rutte 4 moet komen. Dus dat maakt het ook echt heel ingewikkeld. Ja, nou ja, alleen al af te meten uit het feit dat die 6 partijen wel telkens om de tafel gaan zitten en dat er geen obstructie meer wordt gepleegd tegen Rutte als regeringsleider en dus als toekomstig premier van Rutte 4. Daaruit mag je afleiden dat dat verzet inmiddels wel is gestaakt, toch? Ja, het lijkt me realistisch daarvan uit te gaan. Maar dan is nog steeds de vraag, is het business as usual? Gaan we een coalitie maken met 4, 5 partijen, eindeloos gedoe over formuleringen? Of gaan we een doorbraak forceren waarin het zwaartepunt bij de besluitvorming in de Kamer komt te liggen? Ja. En waarbij het voortouw wordt genomen door in ieder geval 2 partijen die het goed gedaan hebben in de verkiezingen. Ja. Destijds, toen dat proeven van een regeerakkoord moest worden geschreven door Kok, was ook niet iedereen aan de onderhandelingstafel daar even laaiend enthousiast over. Frits Bolkestein bijvoorbeeld niet. Nee, nou ja, de komst van een informateur heeft ook echt wel consequenties voor, nou ja, voor het humeur en voor de verhoudingen. Voor Frits Bolkestein gold toen hetzelfde wat nu voor Mark Rutte geldt. Namelijk dat in de achterban van de VVD een enorme weerstand bestaat tegen samenwerking met links. Dat is niet in hun belang. En dat was niet een soort persoonlijke weerstand, maar het was de gedachte van Verhip, is het echt verstandig om paars te maken? En die keuze, die is toen geleidelijk aan gemaakt, ook omdat Brinkman, de leider van het CDA, politiek onhandig opereerde, laat ik het nou zomaar zeggen. Ja, maar ook omdat Bolkestein zich dus achter de letters uit dat voorlopige regeerakkoord kon scharen. Ja. Ik geloof dat wat toen gebeurd is, is een vorm van gelijk oversteken van partijen op weg naar een gezamenlijke meerderheid. D66 speelde daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Ja. En die wilde dat kabinet heel graag, dus dat helpt natuurlijk ook. Nu is de behoefte om te regeren, de wil om het samen te doen, er nog niet gegroeid. En onder de huidige omstandigheden, als je een meerderheidskabinet wil maken, dan moet je elkaar echt vinden. Dan moet je dus compromissen sluiten. Mm. Je moet ideeën bedenken, vooral dat. Hoe je met de schaarste op de woningmarkt omgaat. Hoe je de enorme ongelijkheid in inkomen en vermogen in dit land aanpakt. En dat noemen we dan even de inhoud. Maar dat is behoorlijk ingewikkeld om daar tussen links en rechts. Maar meneer Wallagen, die inhoud, daar zijn ze het allemaal grosso modo in hoofdlijnen wel over eens, als ik het mag geloven. Laten we zeggen dat Nationale Herstelplan plus stap 2 daarbij, dus de transitie in Nederland en wat er allemaal moet gebeuren in grote lijnen, lijkt dat af te zijn. Alleen de poppetjes niet. Nee, nou, dat is natuurlijk meer dan poppetjes. Dat gaat om de vraag of die partijen politieke verantwoordelijkheid willen nemen voor de uitvoering van zo'n programma. En vooral dat samen te doen met de erfvijand, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is wat Paars natuurlijk was. Dat was samenwerken met de erfvijand. Dat was ook voor de Partij van de Arbeid een buitengewoon zware beslissing om dat met de VVD te doen. Ja. En nu geldt natuurlijk de vraag, kunnen CDA en VVD zich permitteren een progressiever kabinet te maken dan hun eigen achterban eigenlijk wil? Ja, dus laten we zeggen, de 2 knelpunten zitten in het feit dat de VVD het CDA niet wil loslaten en omgekeerd ook niet. En dat aan de andere kant van het spectrum de Partij van de Arbeid, uw partij en GroenLinks allebei zeggen, wij houden elkaar ook vast. Vindt u dat de Partij van de Arbeid ook aan tafel zou moeten gaan zitten zonder GroenLinks, als daarmee een regeerbaar land tevoorschijn getoverd kan worden? Nee. Dus de Partij van de Arbeid en GroenLinks moeten gewoon met handboeien aan elkaar vast blijven zitten? Ja, die hebben gekozen. Ze staan er allebei niet goed voor, hè? Bedenk dat goed. Moeten een nieuwe start maken. En die start zal op de een of andere manier gezamenlijk gemaakt moeten worden. Ik geloof niet in een fusie, dat hoeft ook niet. Maar je moet een nieuwe start maken met een gezamenlijk programma, met samen uit, samen thuis. Ook naar de kiezer toe laten zien dat je weerstand kunt bieden tegen de druk van uiterst rechts, want vergis je niet. Dit hele systeem staat onder druk van partijen die wel de kont tegen de krip willen gooien, maar geen verantwoordelijkheid dragen. Ja, maar wel en zetels winnen in de peilingen. Zo is het. En onder die spanning moet je je niet uit elkaar laten spelen, maar juist krachten organiseren. Nou, als dat gezamenlijk kan in een kabinet, prima. Maar als dat niet kan, dan vanuit een kritische oppositie. Maar in elk geval kijk, links is niet opgericht om rechts aan de meerderheid te helpen. Nee, omgekeerd ook niet, toch? Nee, en dus vraagt het een gelijk oversteken. Ja. Respect voor mekaars positie. En een serieus gesprek over hoe je dat samen kunt doen. En het interessante is dat ik weet dus niet. Niemand weet of dat gesprek feitelijk al tot stand is gekomen. Nee, dat weten we allemaal niet. Het lijkt er van niet. Althans niet wat betreft de bereidheid om deel te nemen aan een volgend kabinet. U had destijds overigens wel misschien wel een ander voordeel. Namelijk, het staatshoofd speelde nog een rol. En kon dus via de band druk uitoefenen. Dat is nu niet meer zo. De koning speelt geen enkele rol meer in dit formatieproces. Dat ligt allemaal bij de Tweede Kamer. Vindt u dat een gelukkige omstandigheid eigenlijk? Nou ja, ik was als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur een voorstander ervan dat de regie van de kabinetsformatie bij de Kamer zou komen. Dat past in een modern democratisch bestel. Maar daar zitten ook nadelen aan. De informateur is verantwoordelijk voor het proces. En de Kamer gaat over de inhoud. Nu gaat de Kamer dus ook over het proces. Dat hoeft geen nadeel te zijn, maar nu is het wel even een nadeel. Ik weet dat ik toen ik met Uri Rosenthal informateur was. In 2010? In 2010. Dat de gesprekken met het staatshoofd onder andere gaan over het tempo. En wanneer gaat u dit afronden? Dus en u mist de koning nu in het tempo maken? Dat kan ik niet beoordelen, want ik weet niet onder welke druk Mariette Hamer is komen te staan qua tempo. Maar één ding is zeker, de afzonderlijke verantwoordelijkheid van het staatshoofd voor de procesontwikkeling, altijd wel kijkend naar is er een meerderheid in de Kamer voor wat je doet. Die is nu, dat is wel een verschil. En het zou kunnen zijn dat het proces ingewikkelder is nu, doordat de Kamer ook verantwoordelijk is voor het proces. Het zou kunnen zijn dat dat een zichtbaar nadeel is. Juist, met andere woorden, het schrappen van de koning in deze procedure heeft het proces ingewikkelder gemaakt. Ja, dat nogmaals, dat zou kunnen. Maar ik zou heel verstandig vinden van de Kamer om op enig moment, dus voorbij aan de formatie, de vraag van, hebben we dit nu goed aangepakt met elkaar? Is het inderdaad verstandig om helemaal geen rol voor het staatshoofd te hebben? Zou u dat willen heroverwegen? Zou u vinden dat de Kamer de rol van het staatshoofd moet heroverwegen? Eigenlijk aan het eind van die formatie zou je die vraag onder ogen moeten zien. En ik zeg het als voorstander van de huidige procedure. Want ik heb echt geadviseerd toen om dit zo te doen. Dus ik ben mee verantwoordelijk, zou je kunnen zeggen, voor het feit dat het staatshoofd maar u zegt tegelijkertijd, je zou aan het einde van dit moeizame proces toch nog eens een keer de balans op moeten maken of het staatshoofd niet op een of andere manier toch een rol in dit proces zou moeten spelen. Ja, misschien ietsje breder geformuleerd. Is er voldoende afstand tussen de verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de Kamer. En dat die procesverantwoordelijkheid, je ziet als het moeilijk wordt, en het is nu echt heel moeilijk, dan is die procesverantwoordelijkheid heel erg belangrijk. Ja, dus kijk opnieuw naar de rol van het staatshoofd. Dat is dan een onderdeel van die heroverweging, ja. Als gezegd, u was ook voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In 2017, januari, schreef u een signalement, zoals jullie dat daar noemden. Ja. Ja, dat heeft niks met de politie en opsporingsautoriteiten te maken, maar wel met het signaleren van een probleem. Ja. En daar staat in de ten geleide van dat rapport, benoem de kernvraagstukken waarvoor ons land staat. Geef richting aan waarin de oplossingen zullen worden gezocht en beschrijf hoe voor die aanpak draagvlak in de samenleving zal worden bevorderd. En laat het daarbij een regeerakkoord als startpunt waarin richting en gezindheid belangrijker zijn dan concrete afspraken over een reeks van onderwerpen. Met andere woorden, geen dichtgetimmerde bijbel meer, politieke bijbel voor de komende kabinetsperiode. Hebt u er vertrouwen in dat advies wordt overgenomen eigenlijk? Want we leven inmiddels 4 jaar later. Ik heb niet de indruk dat iemand nog weet wat u toen heeft opgeschreven en dat ze er ook werk van gaan maken. Nee, ik hoop het wel. Want kijk, de politiek pretendeert dat ze de samenleving aan een touwtje heeft. En dat is dus niet zo. Er zijn allerlei krachten in die samenleving werkzaam waar de politiek helemaal niet direct over gaat. Dus als je daar in een kamertje gaat zitten en je doet alsof je op kunt schrijven hoe het land er over 4 jaar uitziet, dan overschat je de rol van de politiek en je onderschat de betekenis van de mensen in het land en van maatschappelijke organisaties. Dus een regeerakkoord wat van die realiteit uitgaat is een richtinggevend regeerakkoord, maar erkent als politiek dat je vertrouwen moet winnen in het proces. Met andere woorden, je krijgt niet voor 4 jaar de gelegenheid om gewoon te doen wat je wil. Nee, je hebt een richting en de Kamer moet van stap tot stap daar ook mee verantwoordelijkheid voor nemen En de samenleving gaat geen blokje om. En ik denk dus dat die keuze die toen gemaakt is, namelijk beschouwen het regeerakkoord als startdocument, dat actueler is dan ooit. Maar de praktijk van alle dag daarna is geweest dat hoe kleiner een partij, hoe uitgebreider het regeerakkoord op de punten van die partij. Want zo'n partij voelt zich kwetsbaar in zo'n samenwerking, ook electoraal gezien, en wil op zijn minst vastleggen dat de punten die voor die partij belangrijk zijn ook worden gerealiseerd. Ja, dat is de reden waarom het vaak zo gedetailleerd wordt. Tegelijkertijd laten partijen toch beseffen dat politieke partijen zelf kwetsbaar zijn geworden. Iets meer dan 2% van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij. En van die mensen is 10% actief in zijn partij. Dus met andere woorden, het hele stelsel staat op leme voeten. Ja. En je hebt dus die samenleving nodig. Je hebt die maatschappelijke organisaties nodig. Je hebt het maatschappelijke debat echt nodig. En dat is niet alleen maar neuzen tellen in de Kamer. En de manier van regeren, dat heet dan bestuurscultuur tegenwoordig. Ja. Maar die manier van regeren moet fundamenteel veranderen. Ja. Ministers doen alsof ze de baas zijn over hun onderwerp. Maar in een land als Nederland, met heel veel goed opgeleide mensen en met mensen met opvattingen en internet en sociale media die zich intensief met van alles bemoeien, in zo'n land moet regeren een hele andere vorm krijgen. En het gaat om die wisseling. En ik denk dat een minderheidskabinet en een globaal regeerakkoord zou helpen om de bescheidenheid van de politiek ook een beetje opnieuw te organiseren. Ja, dus minderheidskabinet, VVD, D66 als motorblok. En wie nog meer dan? Of gewoon die met z'n tweeën? Nou, ik zou dat programma op hoofdlijnen door Sigrid Kaag en Mark Rutte willen laten schrijven. Maar vooral vanuit de gedachte, als we met een minderheid overblijven, is dat helemaal geen ramp. Natuurlijk, het CDA staat voor een hele ingewikkelde afweging, omdat die vormen van populisme in eigen huis hebben. En die moeten dus. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat om zich is natuurlijk precies die verwoord tussen het wantrouwen en terechte kritiek van de burger op hoe de overheid functioneert. Maar de laatste die zichzelf een populist zal noemen is Pieter Omtzigt, denk ik. Ja, maar de onderstroom daarbij. Maurice de Hond heeft onlangs eens min of meer voor de grap gekeken. Wie zou er nou op Omtzigt stemmen? Ja, 25 tot 27 zetels. Ja, dat is dus heel veel. Dat vertolkt het ongenoegen over het functioneren van de overheid. Ja. En dat komt dus van de SP en van PVV. En dat komt dus uit die hoeken waarin dus dat wantrouwen tegen de overheid de boventoon heeft gekregen. Maar als je daarvan uitgaat, als ik naar de peiling van gisteren van dezelfde Maurice de Hond kijk, CDA staat nu nog maar op 6 zetels. Uw partij op 10. En alle linkse partijen winnen er eigenlijk niks bij. Maar wie winnen er wel? Volt, Ja 21. Ja, de Boerenburgerpartij. Bijeen een klein beetje. Dus als je, laten we zeggen, het saldo opmaakt, is het land rechtser, eerder rechts dan links. Ja, misschien moet je niet zeggen rechts of links in dit geval, maar moet je zeggen heeft vertrouwen in de overheid of heeft geen vertrouwen in de overheid. En Omtzigt vertolkt op een fantastische manier, vind ik, dat ingesleten en terecht ingesleten wantrouwen in de overheid. En daarom staat het CDA voor zo'n lastige keus. Meeregeren en dan ongeveer doen wat je altijd deed is niet voldoende. Nee. En je moet dus in het programma, maar vooral ook in de bestuurstijl, in de manier van werken, laten zien dat je dat wantrouwen begrijpt, dat je er wat aan wilt doen. En dat betekent dus ook dat de ambtelijke organisatie zodanig moet worden ingericht dat men weer de professionele kwaliteit opbrengt om de politiek ook af en toe eens even de waarheid te vertellen. Ja, vindt u daarmee dat het CDA eigenlijk wel aan de onderhandelingstafel thuis hoort, als u dit allemaal zo zegt? Ik denk dat de keuze om op zo'n minderheidskabinet in te schrijven afhangt van de vraag of je eigenlijk gewoon een rechtse politiek wilt voeren, want dat wil Omtzigt beslist niet. Die was voor verhoging van het minimumloon. Maar dat willen Rutte en dat willen Hoekstra wel? Ja, dus die staan echt voor keuzes. Als ze programmatisch, dus sociaal-economisch, de vraag hoeveel nieuwe uitgaven je op de pof mag financieren, om eens wat te noemen. Ja. Dat interview met de president van de Nederlandse Bank heeft ongelooflijk weinig aandacht gekregen. Ja. Maar daar staat eigenlijk crisis bestrijden, dat mag je langdurig afschrijven. Ja. Maar echt nieuwe uitgaven moet je meteen ook dekken door bezuiniging. Ja. Als dat de koers wordt, dan weet ik zeker dat die bestuurlijke vernieuwing, de noodzaak om op een andere manier met de burgers om te gaan, dat dat in een klein hoekje terechtkomt. En de keuze is dus, wil je een minderheidskabinet wat de tijdgeest begrijpt en daar ook intelligent mee omgaat, ja, of is het business as usual? Nu zitten op dit moment Rutte en Hamer tegenover elkaar. U kent mevrouw Hamer, stevige tante. Absoluut, ik heb grote waardering. Een gewiekst onderhandelaar. Ja. En ook iemand die niet houdt van mislukkingen en al helemaal niet op haar konto. Nee, ik benijd haar niet, dat is de eerste plaats. Maar ze is gemaakt voor deze rol. En kijk, de rol van de informateur kan heel hardhandig zijn. Het kan ook het betere hak- en breekwerk zijn. Je kunt denken aan Burger bij de formatie van het kabinet Den Uyl. Ja, brieven schrijven en standpunten innemen waarin je ook tegen partijen zegt, ik heb gehoord wat u zegt, dan is dit de conclusie, alsjeblieft. Ja, dus... En ik merk dat Marja daar geduld in heeft. En dat is heel goed. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat geduld een keer op is en dat dan de richting gewoon aangewezen wordt. En dan mogen partijen ja of nee zeggen. Dus, Mariette Hamer, vindt u zou vandaag alle koevoeten voor Hamers en al het andere gereedschap uit de kast moeten trekken om een aantal partijen te dwingen om aan tafel te gaan zitten? Nou, zo zou het kunnen lopen. Ik ben de laatste die denkt dat het nodig is om Mariette Hamer adviezen te geven. Nee, maar zou u vinden dat dat zou moeten gebeuren? Ik denk dat de keus is of partijen nemen echt verantwoordelijkheid voor het proces, of we rollen echt een minderheidskabinet in. Ik heb liever dat daar dan voor gekozen wordt. Ja, minderheidskabinet dus. Geen nieuwe verkiezingen? Nee, omdat ik denk dat de verhoudingen niet wezenlijk gaan veranderen. Eens kijken of ze naar u luisteren. Misschien bellen ze nu wel. Hoeft niet, hoor. Oh. ik kan goed zonder. Jacques Wallage, voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Oud-informateur ook. Die lastige formatie in 2010. Die uiteindelijk leidde tot dat gedoogkabinet met de PVV in de gedoogrol. En oud-voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Ik kan nog wel even doorgaan met het aantal functies, maar dit waren ze die binnen de tijd passen. Hartelijk dank, meneer Wallage, vanuit Groningen. Hier Patrick Laudiers met de Nieuwsbv. Tot morgen. KRO NCRV. NTO Radio 1. Klok. En tal. Wat betekent het nieuws voor jou? 22% is gezonder gaan eten, 12% is ongezonder gaan eten. Ja, en nu dan? Wat moeten we daarmee? We stellen de vragen die ertoe doen. Er is natuurlijk altijd veel discussie geweest over de effectiviteit van die mondkapjes. Werken ze nou wel of niet? En natuurlijk kun je meepraten. Kan het kwaad om nog 2 vaccinaties te nemen? Want anders kan ik geen vaccinatiepaspoort krijgen. Blok en Tan. Over dat we de mondkapjes niet goed dragen. Het onder je neus dragen is net zoiets als je condoom om je zak doen. Maandag tot en met donderdag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet, want een veteraan herken je niet. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. Central Point is de technologie achter jouw ambitie. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Central Point. Get IT done. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Wie kan versnellen, kan een voorsprong nemen. De technologie van Vodafone maakt het makkelijk. Laat u inspireren op VIHO. De plek voor ondernemers met ideeën, ervaringen en advies. Over hybride werken, veilig werken, digitale versnelling. Ga naar VHUB op vodafone.nl/business en ontdek hoe onze technologie uw business vooruit helpt. Together we can. Vodafone. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. 12 uur. NPO.